أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والصلاة والسلام على رسولنا الذي أرسل بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الديمقراطيون ولو كره العلمانيون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. İnşallah geçen haftalarda başlamış olduğumuz işte imanı bozan unsurlardan, la ilahe illallah bozan unsurlardan, Kur'an-ı Kerim'den, sünnetten ve ehl-i sünnet alimlerinin şehadetiyle bulmuş oldukları nevakidul iman dediğimiz imanı bozan unsurlardan devam edeceğiz. Geçen hafta en son Allah'ın indirmedikleriyle hükmetmek veya başka bir deyimle Allah subhanehu ve teala'nın karşısında kanun koymak meselesini anlattık. Daha sonra da şüpheleri zikrettik. Bunlara cevap vermeye çalıştık. Allah'ın bize verdiği kudret kadarıyla. Şimdi bugünkü konumuz inşallah anlatacağımız konu kafirleri dost tutmak. Bugünkü anlatacağımız konu imanı bozan unsurlardan biri kafirleri dost tutmak. Veyahut da başka bir deyimle Ehl-i Sünnet'in akide kitaplarından mevcut olan el-vela vel-bera, dostluk ve düşmanlık meselesi, akidenin meselelerinden biri olan dostluk ve düşmanlık meselesi. Yani dostluğumuz kimedir? Düşmanlığımız kimedir? Neden dolayı dost tuttuklarımızı dost tutuyoruz? Neden dolayı düşman tuttuklarımızı düşman tutuyoruz? Düşman tutulması gereken insanları düşman tutmazsak Allah subhanehu ve teala'nın bizim için bize bakış açısı nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın bize bakış açısı nedir? İnşallah konuyu anlatırken ilk başta Kur'an-ı Kerim'de dostluk ve düşmanlık meselesini, daha sonra neden Allah subhanehu ve teala'nın kafirleri dost tutmamamız gerektiğini, onları dost tutarsak neden kafir olacağımızı, Allah subhanehu ve teala'nın ayetlerini zikretmeye çalışacağız. Daha sonra peki neden bu kadar ayet olmasına rağmen bazı insanlar kafirleri dost tutuyorlar? Buna değinmeye çalışacağız. Daha sonra da inşallah dost tutmanın şekilleri nelerdir? En önemli olan, yani dost tutma hangi şekillerde olabilir? Ve asrımızda en yaygın olanlarına işte bakacağız ve ehl-i sünnet alimlerinin bu konu hakkındaki düşünceleri nedir? Bunları zikretmeye çalışacağız. Şimdi biz daha önce de demiştik arkadaşlar, tekrardan bunu tekrarlayalım. Allah subhanehu ve teala nasıl ki her koymuş olduğu hükmün bir takım şartları, bir takım onu bozan unsurlar, bir takım onun gereklerini kılmışsa, kelime-i tevhid olan, insanların kurtuluşmasına sebep olan la ilahe illallah için de Allah subhanehu ve teala başıboş bir kelime olarak bizim içimize bırakmamıştır. Aynı şekilde la ilahe illallah'ın bir takım şartları, bir takım gerektirdikleri ve bir takım la ilahe illallah'ı bozan neler vardır? La ilahe illallah'ı bozan unsurlar vardır. İlk başta dersimizde Allah subhanehu ve teala'dan başkasına dua etmek, Allah subhanehu ve teala'dan başkasından şefaat beklemek, ondan sonra Allah subhanehu ve teala'nın dua ederken onunla beraber başkasını ortak kılmak, zorluk anında başkasına dua etmek, tevessül etmek gibi la ilahe illallah bozan unsurlardan eşşirku fil ibade, yani ibadette şirki anlattık. Daha sonraki hafta Allah'ın karşısında kanun koymak, bunun işte la ilahe illallah bozan unsurlardan bir unsur olduğunu anlattık. Bu haftada inşallah kafirleri dost tutmak. Kafirleri dost tutmak nedir? Bunu anlatmaya çalışacağız. İlk başta konuya başlamadan önce arkadaşlar, kafirler dediğimiz kimdir? Yani dost tutmamamız gereken insanlar kimdir? İnşallah konunun içinde de belli olacağı gibi müşrikler, kafirler, Hristiyanlar ve Yahudiler. Kastettiğimiz bunlardır. Veyahut da başka bir deyimle İslam milletinin dışında kalan bütün milletler. Zaten bunlar ya kafirdir, ya müşriktir, ya ehli kitaptır, ya Hristiyandır, ya da Yahudidirler. Kastettiğimiz bunlardır. Yani dost tutmamamız gereken, dost tuttuğu zaman insanın la ilahe illallah'ının bozulacağı, kafirler zümresinden olacağı, daha doğrusu daha beter, mürtetler zümresinden olacağı, kafirleri dost tutarsa, kafirler kimdir? Mecusiler, Hristiyanlar, Yahudiler, kafirler ve kimlerdir? Kafirler ve müşriklerdir. Şimdi Allah subhanehu ve teala arkadaşlar, bunu tabi böyle kıldığı zaman İslam'da vela ve bera dediğimiz, İslam'da dostluk ve düşmanlık, Müslümanlar izzet sahibiydiler. Yani biz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın siresine baktığımız zaman, hayatına baktığımız zaman sahabelerde bir izzet var. Anneleri de olsa, babaları da olsa, kardeşleri de olsa kafirlere karşı bir düşmanlıkları var. Kafirlere karşı onu bakın, Bedir gününde mesela sahabelerin öldürdüğü insanlar kendi anneleri, kendi babaları, kendi kardeşleriydi. Öyle değil mi? Şey, iman bağı Allah subhanehu ve teala innemel mu'minune ihvetun. Müminler sadece ve sadece müminler kardeşler dediği zaman sahabe bunu çok güzel anlamıştı. Ve bundan dolayı İslam sürekli neydi? İslam sürekli aziz olan dindi. Fakat son dönemlerde özellikle bir takım zındıkların, mürtedlerin çıkmasıyla dinler arası diyalogtu. Kafirlerin bayramını kutlayıp da onlarla beraber olmaktı. Onların ordusuna girmekti. Velâ ve berâ mefhumunu, dostluk ve düşmanlık mefhumunu iyice cıvıklaştıran bazı insanlar ne yaptılar? İslam'ı zelil bir duruma getirdiler. Biz onlarla ne kadar dost olmaya çalıştıysak, onlar bize el uzattı, bizimle dost olur gibi göründüler, bizi alçalttılar, kendileri bizim üzerimize yükseldiler. Osmanlı'nın son dönemine baktığımız zaman, ne zaman ki kafirlere Osmanlı kapitülasyonlar vermeye başladı, ne zaman ki Osmanlı kafirlere karşı biraz daha yumuşadı, hilafet eski şeyini bırakmaya başladı, eski sertliğini, kafirlere karşı olan eski izzetini bırakmaya başladı. Ne zaman Osmanlı, bakın yine aynı şekilde İslam devletleri o zaman kafirlerle ittifaka girdiler. Birinci dünya, ikinci dünya savaşlarında. Bakın kafirler şu anda ne hale geldiler, Müslümanlar ne hale geldiler. Savaşlardan önceki döneme bakın, Müslümanların izzetine bakın. Müslümanlar onlarla ittifak ettikten sonra Müslümanların haline bakın. Müslüman ülkeler hepsi, yani genel olarak ne hale geldiler? Aynı dönemde onlarla ittifak eden kafir ülkeler bakın şu anda ne hale geldiler. Peki Allah subhanehu ve teala arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de kafirleri dost tutmayı bize nasıl anlatıyor? Allah subhanehu ve teala bize ayet-i kerimede diyor ki لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَى وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ. Müminlerden, mümin olan insanlar müminlerin dışında kafirleri dost tutmasınlar. Müminler kafirleri Müslümanların dışında ne yapmasınlar? Müslümanların dışında dostlar edinmesinler. Peki Allah subhanehu ve teala bu bize belirtmiş olduğu bu ayette, yani Müslümanlar kafirleri dost tutmasınlar. Peki ya Rabbi biz bunları dost tutarsak ne olur diye sorduğumuz zaman وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ. Kim bunu yaparsa onunla Allah arasında hiçbir şey yoktur. Yani iyazu billah, meselenin ne kadar tehlikeli olduğuna bakın. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ. Onunla Allah'ın arasında hiçbir şey yoktur. Allah'la onun arasında hiçbir bağ kalmamıştır. İmam Taberi diyor ki bu ayetin tefsirinde, kim onları dost tutarsa huve beri'un minallahi vallahu beri'un min. Kim kafirleri dost tutarsa Allah subhanehu ve teala ondan beri olmuştur. O da Allah subhanehu ve teala'dan beri olmuştur. Ne demek beri olmak? Allah onunla kendi arasındaki bütün alakaları kesmiştir. Aynı şekilde o da Allah'la olan ne yapmıştır? Bütün alakalarını kesmiştir. İmam Kurtubi İbni Abbas'tan naklediyor. İmam Kurtubi İbni Abbas'tan diyor ki Allah subhanehu ve teala bu ayette Müslümanların kafirlere karşı yumuşak davranmalarını ne yapmıştır? Yumuşak davranmalarını ve onları dost tutmalarını Allah subhanehu ve teala bize nehyetmiştir. Aynı şekilde yine İmam Kurtubi diyor فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ, yani kim bunu yaparsa onunla Allah arasında hiçbir şey yoktur ayetinde, artık o kişi Allah'ın ordusundan ve Allah'ın dostlarından değildir. Yani bakın bugün bize çok basit gibi gösterilen Hristiyanlar ve Yahudiler veyahut da diğer kafirlerle kurulan dostlukların siyaset gereği olduğunu, Müslümanlar için gerekli olduğunu söyleyen insanlara bakın ehli sünnetin büyük alimlerinin söyledikleri şeylere. Huve beri'un minallahi vallahu beri'un min. O Allah'tan beri olmuştur, Allah da ondan beri olmuştur. İmam Kurtubi'nin sözüne bakın. Artık bunu yapan insan Allah subhanehu ve teala'nın ordusundan ve Allah subhanehu ve teala'nın dostlarından değildir. Allah subhanehu ve teala ile bütün alakalarını ne yapmıştır? Bütün alakalarını Allah subhanehu ve teala aralarında kesmiştir. Yine aynı şekilde arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah subhanehu ve teala'nın bu meseledeki ciddiyetine dikkat edin. Yani Allah subhanehu ve teala bu mesele hakkında konuşurken ayetteki ciddiyete dikkat edin. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ. Tek kelimede kim bunu yaparsa onunla Allah arasında hiçbir bağlantı kalmamıştır. Kim müminlerin dışında kafirleri dost tutarsa onunla Allah arasında zerre kadar bir bağlantı kalmamıştır. Peki bu kadar mı Kur'an-ı Kerim'de ayetler? Öyle değil. Bilakis velâ ve berâ, Şeyhül Mücahid'in dediği gibi Kur'an-ı Kerim'de en açık olan ayetlerden biri. Eyvah, velâ ve berâ, kafirlerden uzak durmak, kafirleri düşman edinmek Kur'an-ı Kerim'de en açık olan ayetlerden biri. Hükmünde kesinlikle kapalılık olmayan ayetlerden biri. Bakın Allah subhanehu ve teala ne diyor? بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا. O münafıkları müjdele, Peygamberimize diyor. بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ. O münafıkları müjdele, بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا. Onlara elim verici bir azap vardır. Peki soruyoruz. Ya Rabbi, neden onlara elim verici bir azap vardır ve neden onlar münafıktırlar? اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا. O kimseler ki o kendilerine elim verici bir azap ve kendilerinin münafık olan kimseler kimdirler bunlar? اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ Kafirleri Müslümanların dışında dost edinen kimlerdir? Dost edinen insanlardır. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ İzzeti onların yanında mı arıyorlar? O kafirlerin yanında izzetli, şerefli olacaklarını mı zannediyorlar? فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا İzzet kimindir? İzzet sadece ve sadece Allah subhanahu ve teala'nındır. Bakın şimdi bu ayette arkadaşlar, insan kafirleri dost tutan insan. Her ne kadar isminin Müslüman olduğunu iddia ederse etsin, Allah subhanahu ve teala onu ne diye isimlendirmiştir? Allah subhanahu ve teala onu münafık diye isimlendirmiştir. Aynı şekilde İbn-i Kesir ne diyor? Onların onları dost tutmalarından dolayı kalplerinde nifak vakı olmuştur. Yani nifak olup da sonradan dost değil. Önce bunlar onları yavaş yavaş dost tuta tuta ne olmuştur? Bu insanların kalbinde nifak varid olmuştur. Bakın subhanallah, Allah bu kadiyeyi anlatırken, yani bu dostluk ve düşmanlık meselesini Allah subhanahu ve teala anlatırken böyle şey mi kelimelerle değil. Yani tutmayın, tutmazsanız iyi olun. Yok, bakın tüm ayetlere dikkat edin. Onları dost tutarsanız siz de onlardan olursunuz. Onları dost tutarsanız sizinle Allah'ın arasında hiçbir bağlantı yoktur. Onları dost tutarsanız münafıklar olursunuz. Onları hep ayetlere bakın, Allah subhanahu ve teala fi gayetil ciddiye. Yani çok ciddi bir şekilde hakla batının arasını tek çizgiyle ayırıyor Allah subhanahu ve teala. Onları dost tutarsanız Allah'la aranızda hiçbir bağlantı kalmamıştır. Bu yani vela ve bera mefhumu nedir? Vela bera akidesi budur. Kişi ya Müslümandır İslam'da ya kafirdir. Veyahut da ikisinin ortasında müzebzebine beyne zelike la ilahe ulai ve la ilahe ula. Ne o taraftandır ne de bu taraftandır. Ayette dediği gibi kimlerdendir? Münafıklardandır. Yani Allah subhanehu ve teala Tegabun suresinin ilk başında ne diyor? Sizleri biz yarattık. Siz ya Müslümanlarsınız, müminlersiniz, ya da nelersiniz, ya da kafirlersiniz. Üçüncü bir yol Allah subhanehu ve teala'nın yanında yoktur. Kadiye iman ve küfür kadiyesidir. Kadiye vela ve bera kadiyesidir. Kadiye dostluk ve düşmanlık kadiyesidir. Kadiye cihat ve onlarla güzel geçinme kadiyesidir. Bundan dolayı Allah subhanehu ve teala ne diyor? Biz de kafirlerin arasındaki çizgiyi ayırırken onları dost tutmayın. Tek kelime. Dost tutarsanız, yani benim bu kadar nehyime rağmen siz hala onları işte herhangi bir ne diyorlar? Herhangi bir kendinize göre bir sebepten dolayı imma biz diyenler arası diyalog yapıyoruz. İmma bizim işte siyasetimiz gereği biz bunu yapıyoruz. İmma biz meclislere girebilmemiz için bunları yapmamız şarttır. İmma bilmem ne, imma bilmem ne derseniz de Allah subhanahu wa ta'ala diyor sizinle benim aramda kesinlikle hiçbir bağlantı yoktur. Ve ehl-i sünnet alimlerinin görüşünü de ne yapıyorsunuz? Okuyorsunuz. Allah subhanahu wa ta'ala başka bir ayette diyor arkadaşlar. تَرَا كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَبِالنَّب۪ي وَمَا أُنْزِلَ اِلَيْهِ مَتَّخَذُوهُمْ اَوْلِيَا Sen onlardan birçoğunu görürsün ki onlar o kafirleri ne yaparlar? O kafirleri dostlar tutarlar. Onların kendi elleriyle yapıp da Allah'ın azabını hak ettikleri şey ne kadar kötü bir şeydir. Yani kafirleri dost tutup da Allah'ın azabını, Allah'ın suhtunu hak ettikleri şey ne kadar kötü bir şeydir. Ve onlar azapta ebedi olarak kalacaklardır. Bir sonraki ayette Allah hemen ne diyor? وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Eğer onlar Allah'a iman etmiş olsalardı وَبِالنَّب۪ي ve peygambere iman etmiş olsalardı وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ ve peygamberin üzerine indirilene iman etmiş olsalardı مَتَّخَذُوهُمْ اَوْلِيَا onları dost tutmazlardı. Bakın ayeti iyi dinleyin arkadaşlar. Eğer onlar Allah'a iman etselerdi, peygambere iman etselerdi ve peygambere indirilen nedir? Kur'an. Ve Kur'an'a iman etmiş olsalardı mettehazuhum evliya onları dost tutmazlardı. O zaman kişi ne kadar derse ben la ilahe illallah diyorum. Kişi ne kadar derse ben Müslümanım. Kişi ne kadar derse benim işte zaman bunu gerektiriyor. Benim bunu yapmam lazım. Anlaşmalar bunu gerektiriyor diyorsa eğer kişi oturup da masalarda Yahudilerle Hristiyanlarla anlaşmalara imza atıyorsa dünyada bana en sevimli insanlardan biri Bush'tur diyorsa, benim en sevdiğim arkadaşım Bush'tur diyorsa, o adama sen ne diyeceksin? وَلَوْ كُنْتَ آمَنْتَ بِاللّٰهِ وَبِالنَّب۪ي وَمَا اُنْزِلَ اِلَى النَّب۪ي مَتَّخَسْتَهُمْ اَوْلِيَا Eğer sen gerçekten Allah'a iman etmiş olsaydın bu ayetin nasıyla ve peygambere iman etmiş olsaydın ve peygambere indirilene iman etmiş olsaydın sen onları ne yapmazdın? Sen onları dost tutmazdın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Meselenin ciddiyetine bakın Allah subhanahu wa ta'ala'nın karşısında. Onları bir anlık dost tutmayı Allah kendisine, peygamberine ve peygamberinin üzerine indirilmeye iman etmemeyi ne yapıyor? Allah subhanehu ve teala zikrediyor. Şeyhülislam İbn-i Teymiye ne diyor bu ayette? Allah Subhanahu ve Teala şart zikretti burada diyor. Bak ne diyor Allah? Arapçada anlıyorsunuz. وَلَوْ كَانُوا Eğer onlar iman etmiş olsalardı, peygambere, Allah'a ve peygambere indirilene onları dost tutmazdı. Dost tutmazlardı. Allah ne yaptı? Şart zikretti. Demek ki biz şartın tanımını usulde nasıl yapıyoruz? اَشْشَرْتُ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمْ وَلَا يَلْزَمِ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودْ وَلَا عَدَمْ Şart nedir? Kendisi olduğu zaman hüküm de olur, kendisi kalktığı zaman ne de olur? Hüküm de kalkar. Buna bir örnek verelim. Gerçi tam olmuyor, genelde bunu veriyoruz. Mesela abdesti namazın şartı olarak kabul edersek, abdest olmadan namaz olur mu? Olmaz. Allah subhanahu teala burada ne diyor? Allah'a, peygambere ve ona indirilene iman etmiş olsalardı, eğer iman etmiş olsalardı onları dost tutmazlardı. Demek ki Allah'a, Resulüne ve Resulüne indirilene imanla kafirlerin sevgisi aynı kalpte yer almaz. Kişi ne kadar zahiren namaz kılarsa kılsın, kişi ne kadar oruç tutarsa tutsun, kişi ne de yaparsa yapsın, akşama kadar elinden tesbihini düşürmesin, kafirleri Allah'ın karşısında dost tutuyorsa, Allah subhanehu ve teala dost tutmayın dediklerini dost tutuyorsa, bu insan Allah'ın deyimiyle Allah'a, Resulüne ve Allah'ın peygamberin üzerine indirdiğine ne yapmamıştır? Allah'ın peygamberin üzerine indirdiğine iman etmemiştir. Yine aynı şekilde arkadaşlar bakın, Allah sahabeyi nasıl vasfediyor bize? La tecidu kavmen yu'minuna billah vel yevmil ahir yuaddûne men haddallâhe ve rasûle. Sen Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah ve Resulüne düşmanlık yapan insanları, sevenleri göremezsin. Onları dost tutan insanları ne yapamazsın? Böyle bir şey bulamazsın. Hem Allah'a ve ahiret gününe iman edecekler, hem de Allah'ın ve Resulünün karşısında Allah'a ve Resulüne eziyet edenleri ne yapacaklar? Allah'a ve Resulüne eziyet eden insanları, onlara düşman edilen insanları dost edecekler. وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ اَوْ أَبْنَاؤُهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِرَتَهُمْ Velev ki babaları dahi olsa, velev ki kardeşleri dahi olsa, velev ki çocukları dahi olsa, velev ki aşiretleri dahi olsa, sen onları ne yapamazsın? Onları, kafirleri severken, dost tutarken göremezsin. Ulaike ketebe fi kulubihimul iman. İşte bunlardır kalplerine iman yazılanlar. Babaları da olsa, anneleri de olsa, kardeşleri de olsa, Allah subhanehu ve teala ve onun Resulünü düşman edilen insanları, Yahudileri, Hristiyanları, Allah'ın karşısında teşhir yapan insanları, ordular kurup da Allah'ın dinini yeryüzünden kaldırmaya çalışan insanları seven insanlar bulamazsın. Mümkün değil. Şeyhülislam İbn Teymiyye yine bu ayette ne diyor? Aynı ayette. İşte diyor Allah subhanehu ve teala yine dedi, bulamazsın. Kalbinde iman varsa, Allah'a ve ahiret gününe iman varsa, kafirlerin sevgisine aynı kalpte ne yapamazsın? Bulamazsın. Sevgi girdi mi iman çıkar gider. İman girdi mi sevgi çıkar gider. Niye? Ha? Mustahilun en yectemi'a ziddani fi anin vahidin. Müstahildir, mümkün değil. İki tane zıt olan şeyin aynı anda bir yerde toplanması. Bir kağıt bu kağıt hem siyah hem de beyaz ne olamaz? Aynı anda hem siyah hem de beyaz olamaz. Bir kalpte aynı anda hem Allah'a iman hem de kafirlerin sevgisi ne olamaz? Hem de kafirlerin sevgisi olamaz. Aynı şekilde bizim bu kafirler dediğimiz zümrenin içerisinde Hristiyanlar, Yahudiler, müşrikler, bir de aynı şekilde bizim dersin içerisinde anlattığımız zaman La İlahe İllallah'ını bozmuş her insan da bunun içerisinde nedir? La İlahe İllallah'ını bozmuş her insan da bunun içerisinde dahildir. Kim gibi mesela? Kendi nefsinde uluhiyet iddiasında bulunan insanlar gibi. İnsanlara kanunlar koyup da insanları Kur'an ve sünnetten çevirip kendi kanunlarıyla insanlara hükmedenler, yeryüzünde biz de birer ilahız diyenler, Firavun gibi ene rabbukumul a'la, ben sizin en büyük Rabbinizim, hatta ben sizin en büyük Rabbinizden de daha büyüğüm, Rabbinizin Kur'an'ını ve sünnetini tanımıyorum, aha ben ordu kurdum, sizin Rabbinizin dinini ve sizin Rabbinizin dinini savunan Müslümanları ben bu ordumla ne yapıyorum? Ben bu ordumla onları öldürüyorum, hapislere atıyorum, onların ırzlarını, namuslarını ayaklar altında çiğniyorum. Siz Müslümanlarız deyin. Aha ben Irak'ta, Filistin'de, Afganistan'da, Çeçenistan'da sizin Müslüman kardeşlerinizin ırzının üzerinde, sizin Müslüman kardeşlerinizin namuslarının üzerinde, kanlarının üzerinde keyif ve eğlence yapıyorum diyen insanlar ve bunlara hangi isim adı altında olursa olsun yardım eden insanlar, bunlarla aynı masalara oturanlar, bunlarla Müslümanların kanının üzerindeki Müslümanların kanından yapılmış mürekkeplerle bunların anlaşma kağıtlarına imzalar atanlar, terör mücadelesi ismi altında yeryüzünde muvahhidlerle savaş. Hameletus salibiyye. Bush bunu kendisi açıkladı zaten. Nedir dedi bu yaptığımız savaş? Hani kızıl şey vardı ya tarihte. Bildiğimiz Haçlı seferleri. Bu yaptığımız savaş Haçlı seferlerinden bir parçadır dedi. Yani atalarının yarım kalmış işini devam ettirdi. O bunu böyle açıkladıktan sonra ki açıklamamış dahi olsaydı, buna rağmen insanlardan bir takım insanlar daha da onlarla aynı masalara oturup aynı kağıtlara imzalar atıyorlarsa, onlar bizim en sevdiğimiz insanlardır, onlar yeryüzüne teknoloji, medeniyet getirdi diye insanlarsa eğer bunlar, bunlar ne kadar biz Müslümanız derlerse desinler, Allah subhanahu ve teala ne diyor bunlara? Sizinle benim aramda hiçbir şey yoktur. Siz benden berisiniz, ben de sizden beriyim. Sizler münafıklarsınız. Sizler. Bundan ne kadar da biz Müslümanız derlerse desinler arkadaşlar. Yine aynı şekilde arkadaşlar Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de bize özellikle ehli kitaba karşı konumumuzu, ehli kitaba karşı bunu iyi anlayalım. Çünkü bu asrın en çok üzerinde oynanılan, tahrip edilen meselelerinden bir mesele. Allah subhanahu ve teala diyor ki يَا وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dostlar edinmeyiniz. Onlar birbirlerinin kendi dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ Sizden kim onları dost edinirse فَاِنَّهُ مِنْهُمْ Muhakkak ki o kimden olmuştur? O bundan sonra onlardan olmuştur. Bakın İmam Taberi ne diyor arkadaşlar bu ayetin tefsirinde. Kim diyor onları dost ve kendine yardımcı edinirse o da artık onların milletinden olmuştur. O da artık onların milletinden olmuştur. Yani bugün İmam Taberi'nin dediğine göre ve ayetin tefsirine göre Yahudi ve Hristiyanları terör anlaşmaları adı altında, dünya iktisat anlaşmaları adı altında Hristiyan ve Yahudilerle pozlar verenler, sarmaş dolaş oturanlar, Müslümanların kanının üzerine papazlarla, rahiplerle, isimlerinin sonuna Allah ekleyip başına Muhammed ekleyip de papazlarla kiliselerde oturan insanlar her ne kadar da deseler biz Müslümanız, her ne kadar deseler bizim ismimiz güzeldir, bizim ismimiz Allah'ın açtığı isimdir, bizim ismimiz Allah'ın fethidir, bizim ismimiz bilmem nedir, ne iddia ederlerse etsinler, bu insanlar Allah subhanahu ve teala'nın yanında nedir? Her ne kadar bizim ismimiz güzeldir desinler, hüsnüdür desinler, bilmem nedir desinler, biz aslanız, fehdiz desinler, biz esediz desinler, esadız desinler, aslanız. Allah subhanahu ve teala'nın yanında bunlar, innemel müşrikune necesun, necis olan insanlardırlar. Allah bunlar kendi la ilahe illallahlarını bozmuş, Allah subhanahu ve teala'nın karşısında uluhiyet iddiasında bulunan, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de en açık ve en seçik anlattığı meselenin karşısında biz bu meseleyi takmıyoruz. Allah'ın hükmü budur, bizim de yaşantımız budur dermişçesine veya davanın hizmetin gereği, işte abilerimizin, üstadlarımızın görüşünü biz devam ettiriyoruz diyen insanlar. İşte bunlar nedir Allah subhanahu ve teala'nın yanında? Allah'la aralarındaki bağı kesmiş, Allah subhanahu ve teala'nın kendilerinden beri olduğu insanlardır. Yine aynı bu Maide suresindeki ayette, yani kim Yahudi ve Hristiyanları dost tutarsa o da muhakkak ki onlardandır ayetinde İmam Kurtubi diyor ki yani onların hükmü neyse bunun da hükmü odur. Ya ne demek onların kafir olduğunda şüphe var mı? Onların kafir olduğunda şüphe yok. Onların hükmü neyse İmam Kurtubi söylüyor bunu. Onların hükmü neyse bunun da hükmü nedir? Bunun da hükmü budur. İbn-i Hazm yine aynı şekilde ne diyor bu ayette? Bu ayet gösteriyor ki o da onların cümlesindendir diyor. Onları dost tutan insan, onlarla dostlukta bulunan insanlar ne yaparsa yapsın onlardandır. İmam Kasimi tefsirinde ne diyor arkadaşlar? Her ne kadar, bakın çok önemli bir söz, zahirde Müslüman olduğunu da iddia etse, onlara dinen muhalefet ettiğini de söylese o insan onlardandır. Yani bunun bir anlamı yok. Ben akşama kadar ben Müslümanım dese bu insan, onları dost tuttuktan sonra ne değildir? Onları dost tuttuktan sonra bu insanın Allah subhanahu ve teala ve bu dinle arasında hiçbir alaka kalmamıştır. Peki şimdi siz soracaksınız. Tamam biz anladık. Birinci soru. Müslümanların dostları kimlerdir o zaman? Müminlerin dostları kim? Herkesi çıkardık içinden. Kim kaldı bunların içinden? İnnemâ veliyyukumullâhu ve rasûluhu vellezîne âmenu lezîne yuqîmûne s-salâte ve yu'tûne zekâte ve hum râki'ûn. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ وَلَا مَحَالٍ Allah subhanahu wa ta'ala ne diyor Müslümanlara? Sizin innama ancak ve ancak sizin dostlarınız Allah, Resulü ve namazı kılıp zekatı verip ruku halinde bulunan müminlerdir. Sadece başka kimse yok. Aradaki tek bak, aradaki tek anlaşma, kanların, canların üzerine bina dediği tek mesele ne? La ilahe illallah. Başka hiçbir şey yok. İnnemâ veliyyukumullah. İnnemâ biliyorsunuz hasret adlarından. Sadece ve sadece sizin veliniz, dostunuz kimdir? Allah, Resulü, namazı ve zekatı verip de rükuda bulunan Müslümanlardır. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهِ Kim Allah'a dost tutarsa وَرَسُولَهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Kim Allah'a, Resulünü ve müminleri dost tutarsa فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُونَ Allah'ın ordusu muhakkak ki galip gelecek olanları. La mehale. Kafirlerin yanında izzet arayanlar, kafirlerin yanına gidip de onların meclislerinde Müslümanlara şeref kazandırdıklarını iddia edenler, Müslümanları onların ordularına girip de kendilerini küfre sokup da Müslümanlara hizmet ettiğini iddia eden insanlar, Allah subhanehu ve teala onlara sesleniyor. Ey ahmaklar! Fe inne hizballahi humul galibun. Allah'ın ordusu muhakkak ki ne gelecektir? Allah'ın ordusu galip gelecektir. Kafirlerin yanında ne yapmayın? Kafirlerin yanında izzeti aramayın. Önceki ayette de ne demiştik? Allah münafıklar için ne diyordu? اَيَفْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ O kafirlerin yanında izzeti, şerefi, namusu, arı, kişiliği, insanlığı, kuvveti onların yanında mı arıyorlar? اَيَفْتَغُونَ عِنْدَهُمُ Allah subhanahu wa ta'ala böyle acayip yani taaccüp ediyor. اَيَفْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ İzzeti onların yanında mı arıyorlar? فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا İzzetin hepsi Allah subhanahu wa ta'ala aittir. Tek aziz olan kimdir? Tek aziz olan Allah subhanahu wa ta'aladır. Onlardan mı yardım bekliyorsunuz? اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ Siz Allah'a yardım edin. Allah subhanehu ve teala size yardım edecektir. Sizin ayaklarınızı ne yapacaktır? Sizin ayaklarınızı muhakkak ki وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ Sizin ayaklarınızı sabit kılacaktır. اِنْ تَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ Eğer Allah size yardımcı olursa kim sizi yenecektir? Eğer Allah subhanehu ve teala yardımı size gelirse kim sizi yenebilir? Neden kafirlerin yanında izzet arıyorsunuz? Neden müşriklerin yanında izzet arıyorsunuz? Neden la ilahe illallah sırtlarınızın arkasına attınız? Neden benim peygamberimin ve sahabesinin yolunu terk ettiniz? Aha izzet benim yanımda. Ha? İzzet kimindir? Allah'ın ve Resulünün ve müminlerindir. Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? İnne lenensuru rasulana vellezine amenu fil hayati dünya ve yevme yakumul eşhad. Biz kendi peygamberlerimize ve onlara iman edenlere yer dünyadayken yardım edeceğiz. Merak etmeyin, yardım edeceğiz. Allah'ın vaadi kesin gelecek. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْعَلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer iman etmişler derseniz, Allah'a tam imanınız varsa üstün gelecek olan kimlerdir? Üstün gelecek olan sizlersiniz. Kimden yardım bekliyorsunuz? Kimden izzet bekliyorsunuz? Neden onların yanına gidiyorsunuz? Ben varım, benim Resulüm var, müminler var, kelime-i tevhid var. Ha? Allah'ın kelimesini yüceltmek için yeryüzünde savaşmak var. Allah için yeryüzünde bir şeyler feda etmek var. Kafirlerin yanında izzet yok. Kafirlerin yanında şeref yok. Kafirlerin yanında size yardım yok. Yardım sadece kimdendir? Yardım sadece Allah subhanehu ve teala Allah subhanehu ve teala'dandır. Sahabelere nasıl yardım tahakkuk etti? Hristiyanları, müşrikleri, Yahudileri dost tuttuklarından dolayı değil. Gidip de ise Taif'teki kafirlerin meclisine girmediler. Gidip de Hristiyanların, Yahudilerin kalelerine girip onlarla anlaşmalar yapmadılar sahabe. Ne dediler? ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ Eğer sizin hiçbir mevlanız yok, hiçbir dostunuz yok, bizim velimiz kimdir? Bizim velimiz Allah'tır. Sizi de yaratan, bizi de yaratan, kainatı da yaratan, sebepleri de yaratan, melaikeleri de olan, yardımı da olan, her şeye kadir olan, mutlak gören, mutlak işiten bir Rabbimiz var bizim. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ Ha, Ebu Sufyan onların karşısında durup da bağırdığı zaman alel hubel, hubel yüceldi bugün Uhud'da. Hazreti Ömer ne dedi? Peygamberimiz dedi ki de Allahu a'la ve ecel, en büyük olan Allah'tır. Ha? Hatta bir mesele anlatıyorlardı ya, böyle biraz Arabinin biri, uçaklar bir yere girmiş, orayı bombalayacak. Millet korkuyor, bu uçaklar bizi bombalayacak falan. Demiş, bu uçaklar Allah'ın üzerine çıktı mı? Bu yeni teknoloji Allah'ın üstüne çıkabiliyor mu? Demişler yok ya, demiş neden korkuyorsunuz o zaman? Eğer bu uçaklar Allah'tan daha üstün değilse, eğer bu uçaklar Allah subhanehu ve teala'nın kudretinin elindeyse, nasıl ki gökte uçan kuşlar Allah subhanehu ve teala'nın izniyle gökte duruyorlarsa, bu uçaklar da kimin? Allah subhanehu ve teala'nın kainatta yarattığı sebeplerle gökte duruyor. Siz Allah'a hakkıyla iman edin, siz Allah'a hakkıyla gerektiği gibi tevekkül edin. Vallahi billahi tillahi Allah'ın yardımı gelecektir. Allah'ın vaadidir bu Kur'an'da. Öyle değil mi? Yardımı, melekleri gelecektir. Ama ne zaman sen kafirlerin yanında İzzet ararsan, sen kafirlerin yanında şeref ararsan, sen papazlarla sarmaş dolaş oturursan, sen Allah subhanehu ve teala 24 saat söğüp de şirk koşan insanlarla en iyi dostumdur dersen, sen sana ne Allah'ın yardımı gelecek? Sen mi yeryüzünde şeref sahibi olacaksın? Ki subhanallah, yani bakın tarihe, bu şekilde hareket eden insanlar ne kadar çabalamışlarsa çabalasınlar, en sonunda zelil olan kendileri olmuştur. En sonunda rezil olan kendileri olmuştur. Ve Allah subhanehu ve teala her dönemde, her asırda mutlaka kendi bayrağını taşıyan, kafirleri dost tutmadan la ilahe illallah'ı anlamış, onun için yaşayan ve onun için ölen bir topluluğu ne yapmıştır? Kılmıştır. Subhanallah. Nasıl kılmasın ki Allah? Sadık el-mesduk. مَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Her konuştuğu vahiy olan peygamber haber vermiyor mu? لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّةِ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَدُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللّٰهِ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. Benim ümmetimden hak üzerine savaşacak, benim ümmetimden hak üzerine olacak, sürekli kendisine yardım edilecek bir taife kıyamete kadar kesilmeyecektir. Onlara yarı yolda bırakanlar, onlara muhalefet edenler, onlara zarar veremezler. Ne? Çünkü tevhidi anlamışlar, tevhid için yaşıyorlar. Yeryüzünde Allah'ın kelimesini hakim kılmaya çalışıyorlar. Bu insanlara Allah'ın yardımı her zaman nedir? Tahakkuk edecektir. Peki şimdi bizim aklımıza bir soru daha gelir. Buradan anladık ki اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بَعْدُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْدُ. İman edenler birbirinin dostudur. Demek ki bizim aramızda sadece ne vardı? İman bağı vardı. Ve sahabe bunu anladıklarından dolayı, bakın sahabenin hayatında başka hiçbir bağ göremezsiniz. Ticari bağ, akraba bağı, hiçbir şey yok. Tek bağ sahabenin arasında neydi? Sahabe ve peygamberle Müslümanların arasındaki tek bağ iman bağı. İmandan başka hiçbir bağ yoktu. Onları birbirine bağlayan, ağzı iki düşmanken bir anda en sevimli kardeş yapan şey neydi? Onların arasında imandı. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu ne diyor babasına? Vallahi baba diyor, ben kaçıyordum Bedir günü. Seni görmeyeyim diye, karşılaşmayalım diye. Hazreti Ebu Bekir ne diyor ona? Vallahi ben seni arıyordum öldürmek için. Niye? Müşrik. Arada iman bağı yok. Musab ibn-i Ümeyr'in kardeşini esir aldığı zaman sahabe, kardeşi öz kardeşi, onu sıkı bağla. Onun annesi zengindir. Ey Musab dedi, ben senin kardeşinim kardeşim. Bana mı diyorsun onu sıkı bağla? Onun annesi zengindir. Ne dedi Musab ibn-i Ümeyr ona? Vallahi benim kardeşim odur. Benimle senin aramızda ne yoktur? Benimle senin aramızda hiçbir şekilde bağlantı yoktur. Bedir günü kafirleri esir etmişlerdi. Peygamber danışıyor. Ne yapalım bu esirlere? Hazreti Ömer ne dedi peygamberimize? Benim akrabalarımı bana vereceksin, Ali'nin akrabalarını Ali'ye vereceksin. Kafalarını biz vuracağız. Bunların kafalarını biz vuracağız, başkası değil. Kimi istiyor? Kendi kardeşini istiyor. Kimi istiyor? Kendi babasını istiyor. Kimi istiyor? Kendi amcasını istiyor. Vereceksin, biz öldürelim. Niye? Çünkü arada iman bağı kalkmış. Ne diyor Allah Teala Sübhane ayette, okuduğum ayette? لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَدَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş insanlar, babaları da olsa, kardeşleri de olsa, aşiretleri de olsa, hanımları da olsa, onları dost tuttuklarını göremezsin. اُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيمَانِ. İşte bunlardır kalplerine iman yazılan insanlar. Şu bir kafirleri dost tutmamayla Allah'ın yapmış oldukları vaatlere bak. Sonra ne diyor Allah? وَاِدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ. Onları nereye sokacaktır Allah? Altından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Radiyallahu anhum ve radu an. Onlar Allah'tan razı olmuştur. Allah onlardan razı olmuştur. Bakın yani bir kafirleri dost tutmama, onları Allah için düşman tutma. Allah senden razı oluyor, sen de Allah'tan razı. Bundan daha büyük bir şeref var mı? Rabbin senden razı olduğunu haber veriyor sana. Bundan daha güzel bir ticaret var mı? He? اُولَٰئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. İşte bunlar Allah'ın ordusudurlar. Allah'ın askerleri bunlardır. Anneleri de olsa, babaları da olsa, kardeşleri de olsa kafirleri dost tutmayan insanlardır. Değil ki kafirlerin meclisinde yer alıp da biz Allah'ın partisini kurduk diyen insanlar. Değil ki papazlarla, Hristiyanlarla kiliselerde oturup da biz Allah'ın dinine hizmet ediyoruz diyen insanlar. Yok. Anneleri de babaları da olsa bunları düşman tutan insanlardır. Allah Subhanehu ve Teala'nın kalbine iman yazıp, kendilerini destekleyip, kendilerinden razı olup onların da Rablerinden razı olduğu ve Allah'ın ordusu, Allah'ın partisi işte bu insanlardırlar. Peki şimdi sizden bir soru gelebilir. Şöyle bir soru soracaksınız. Peki bu kadar ayet var. Allah subhanahu aleyhi ve sellem bizim bunlardan dost tutmayın, bunlara düşmanlık yapın diyor. Bunun sebebi nedir yani? Hani sebep de olmasa biz Allah'ın hükmüne boyun eğiyoruz zaten. Kesinlikle sebep sormayız. Fakat var mı Kur'an'da ve sünnette Allah subhanahu aleyhi ve bunun sebebini bize açıklıyor mu? Eyvah arkadaşlar, Allah subhanahu ve teala bunların sebebini bize açıklıyor. Boş yere Allah bizi onlardan ne yapmayı, uzak durmayı ne yapmamış, emretmemiş. Ne diyor Allah bakın. مَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِك۪ينَ اَيْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Ne kafirler ne de müşrikler size Rabbinizden hiçbir hayır gelmesini istemezler. Ne kafirler ne de müşrikler, ehli kitaptan kafirler ne de müşrikler size Rabbinizden hiçbir hayır gelmesini ne yapmazlar? Hiçbir hayır gelmesini hiçbir zaman istemezler. Başka ne diyor Allah Teala? وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَرَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Yahudi ve Hristiyanlar sen onların dinine tabi olmadığın müddetçe senden razı olmazlar. Biz onları dost da tutsak bugün yaptıkları gibi, Allah bizi beri kılsın da bu mürtedlerin yaptıkları gibi, biz onları dostlar da tutsak, biz onların meclislerine de gitsek, biz desek ki siz dünyanın en süper gücüsünüz, biz size her konuda tabiiz, size itaat edeceğiz, siz kanun verin biz uygulayacağız, siz deyin bunu öldürün biz öldüreceğiz, siz ne derseniz biz yapacağız deseler de Allah subhanehu ve teala ne diyor? Boşuna uğraşmayın. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Yahudi ve Hristiyanlar sen onların dinine tabi olmadığın müddetçe senden razı olmazlar. Bu ayetten neyi anlıyoruz? Demek ki Yahudi ve Hristiyanların razı olduğu insanlar nedirler? Onların milletine ve onların dinine tabi olmuş insanlardır. Bugün la ilahe illallah dediği halde başta bırakılan insanlar, bugün ben 6 milyon insanın cemaat reisiyim deyip de her tarafta okullar, her tarafta dershaneler, her tarafta işte kitaplar yayan insanlar, demek ki Yahudiler ve Hristiyanlar bunlardan razı olmuşsa, Yahudiler ve Hristiyanlar bunları meclislerinde oturtuyorlarsa, Yahudiler ve Hristiyanlar bunları kendi ülkelerine çağırıp onlara haç hediye ediyorlarsa, demek ki bu insanlar bunların neyine tabi olmuştur? Bu insanlar bunların dinine, Allah'ın nasıyla. Çünkü Allah ne diyor? Onlar senden lentarda razı olmazlar. Sen onların minnetine tabi olmadığın müddetçe onlar senden razı olmazlar. Eğer bunlar razı olmuşlarsa o zaman nedir? Demek ki bu insanlar onların dinine ne yapmışlardır? Bu insanlar onların dinine tabi olmuşlardır. Bu da Allah subhanehu ve teala'nın nasıyla ne? Bellidir. Başka yine Allah subhanehu ve teala ne diyor? وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا Ehli kitaptan birçok insan sizi imanlarınızdan sonra küfre döndürmeyi istediler. Demek ki ehli kitap bizimkiler ne kadar olmuş? Bizimkiler değil de biz onlardan beriyiz, onlar da bizden beri. Biz onları tekfir ediyoruz. Bizimle onlar arasında ebedi bir düşmanlık vardır. Ta ki tek olan Allah'a iman edene kadar. Ne kadar la ilahe illallah da deseler. Eyvah. Bakınız Allah subhanehu ve teala ne diyor arkadaşlar. Allah subhanehu ve teala onlardan bahsederken onlar sizi imanlarınızdan sonra ne yaparlar? Küfre sokmak için uğraşırlar. Böyle bir topluluğu nasıl dost tutacağız biz? Böyle bir toplulukla nasıl biz beraber olacağız? Yine aynı şekilde arkadaşlar Allah subhanehu ve teala bize ne diyor? Ya eyyühellezine amenu. اِنْ تُطِعُوا فَر۪يقًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ يَرُدُّونَكُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا Eğer siz ehli kitaptan bir fırkaya tabi olursanız onlar ne yaparlar? Onlar sizi imanlarınızdan sonra küfre sokarlar. يَا اِوَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنْ تُطِعُوا فَر۪يقًا مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابِ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ Eğer siz ehli kitaptan bir gruba itaat ederseniz kafirlerden olan, bakın tanımlara dikkat edin ha, kafirlerden olan ehli kitap. Şu kafirlerden. Hani bugün bir takım fırka diyor ya biz Yahudi ve Hristiyanlara kafir diyemeyiz. Onlara ehli kitaptırlar diye. Bakın Allah nasıl isimlendiriyor onları. Eyvah. Onlara itaat ederseniz onlar ne yaparlar? Onlar sizi imanlarınızdan sonra küfre çevirirler. Allah subhanahu ve teala yine arkadaşlar bunun gibi bu konuyu fazla uzatmayacağım. Neden onları dost tutmamız gerekmiyor? Gördüğünüz gibi Allah subhanahu ve teala da açıkladığı gibi onlara biz ne kadar uğraşırsak uğraşalım, ne kadar onları dost tutmaya çalışırsak çalışalım, ne kadar onlara yaranmaya çalışırsak çalışalım, Allah boş diyor yani. Onlar sizi sevmezler, onlar sizi dost tutmazlar, onlar sizin için hep kötülük isterler diyor Allah subhanehu ve teala. Demek ki bu bunları dost tutan insanlar bu kadar ayetlere göre, bu kadar ayetlerden sonra bunları dost tutan insanlar Allah subhanehu ve teala bu Kur'an-ı Kerim'de Şeyhul Mücahid'in de dediği gibi en açık olan ayet Allah'a karşı inkar etmişlerdi. Yani ya Rabbi sen tam böyle söylüyorsun. Biz de la ilahe illallah diyoruz. Ama bu konuda bize karışma yani. Biz onları dost da tutacağız. Biz dinler arası diyalog da yapacağız. Biz onların meclislerine de gireceğiz. Yani sen kendi Kur'an-ı Kerim'de söylüyorsun. Bas göz üstüne. Biz de sen kafana takma. Biz Kur'an-ı Kerim'leri kılıflara koyduk, duvarlara astık. Kur'anlar orada bekliyor. Ve kâle Rasûlü inne kavmi ittehazıl Kur'ane mehcûra. Ve kâle Rasûlü ya Rabbi inne kavmi ittehazıl Kur'ane mehcûra. Peygamber o gün diyecek ya benim kavmim bu Kur'an'ı ne yaptılar? Benim kavmim bu Kur'an'ı terk ettiler. Yani tamam işte ya Rabbi sen öyle diyorsun ama bizim davetimizin maslahatı, bizim işte dinler arası diyalog yapmamız lazım. Biz böyle yapmasak kim bizi televizyonlara çıkaracak? Biz onları dost tutmasak kim bizim boynumuza tasma takacak? O televizyon senin, bu televizyon benim. Yani ben çıkıp televizyonda Hristiyan'a, Yahudi'ye uhti kardeşim demesem kim beni televizyon gezdirecek? Böyle şeyler olmaz. Davanın gereği için, davanın siyaseti için biz bunu ne yapıyoruz? Biz bunu yapıyoruz diyorlar. Şimdi peki şöyle bir şey soracaksınız arkadaşlar. Kafirleri dediğim gibi konunun başında dost tutmanın şekilleri nelerdir? Kafirler nasıl dost tutulurlar? Allah subhanehu ve teala'nın veyahut da bizim bugün aslımızda bunun en yaygın olanlarından biri nedir? En yaygın olanlarından biri ve en önde gelenlerinden biri kafirlere silahla destek verip onların ordularında yer alıp, onların ordularında bulunup Müslümanlara karşı ne yapmak? Müslümanlara karşı savaşmak. Veyahut da Allah'ın dinini yeryüzünden kaldırma amaçlı kurulan ordularda yıllarca gidip ne yapmak? Yıllarca gidip askerlik yapmak isteyerekten. Tabi zorla götürürlerse ayrı bir mesele. İsteyerekten kendi rızasıyla çantasını eline alıp, yani sanki ben geldim, sizin ordunuzda askerlik yapacağım, siz dini yıkın, Allah'ın dinine düşmanlık yapın, ben de sizin ordunuzda ne yapacağım? Ordunuzda düşmanlık yapacağım diyorlar. Bu konuyu fazla anlatmayacağım. Tağut meselesinde biz bu konuyu çok geniş anlatmıştık, askerlik meselesini. Tek kelimeyle Allah olayı anlatıyordu. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّغُوتِ فَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirler ise tağutların yolunda savaşırlar. فَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ. Şeytanın dostlarını ne yapın? Şeytanın dostlarını onlarla savaşın, onları öldürün. اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. Muhakkak ki şeytanın tuzağı nedir? Şeytanın tuzağı muhakkak ki en zayıf olan tuzaklardan biridir. Zaten bu konuda biliyorsun İslam alimlerinin görüşlerini bayağı bir zikretmiştik. Böyle vakıi bir fetva, kimin zamanında böyle bir şey oldu demiştik. Biliyorsun Şeyhülislam İbn Teymiye'nin döneminde, Tatarlar döneminde bu mesele olmuştu. Bunun fetvasını İbn Teymiye'nin bunlara vermiş olduğu fetvayı zikretmiştik. İşte İbn Hazm'ın gene aynı şekilde men iltahaka bi daril kufri muhtaran muhariba fe innehu irtedde bi hazel fiil demiştik. Kim ne diyordu? İbn Hazm. Belki son tarafı biraz şey olmadı, olabilir, tam hatırlamadım şimdi şu anda. Fakat başına ne demiştik? Kim onların, kafirlerin darına, kafirlerin ordusuna isteyerekten ve muharip olarak katılırsa ne yapmıştır? Bu fiiliyle muhakkak ki bu insan mürted olmuştur, din dairesinden çıkmıştır. Zaten bu meseleyi anlatmaya hiç lüzum yok. Velev ki bu konuda hiçbir nas olmasaydı, bizim o Kur'an-ı Kerim'de anlattığımız naslar, zaten insan akılla dahi bu bilinebilir. Allah Subhanehu ve Teala'nın tam karşısında onun dinini yıkmaya çalışan bir orduda bulunup da, o orduya hizmet edip de, o orduyu ayakta tutup da bir insan ne olamaz? Bir insan Müslüman olamaz demiştik. Yine aynı şekilde arkadaşlar, asrımızın en büyük meselelerinden biri olan sakallı insanların da içerisine düştüğü, sakallı cübbesiyle, kafasında puşuyla, ondan sonra o televizyon senin, bu televizyon benim, müftil fennanatların da içine düşmüş olduğu hatalardan biri veya da hata değil küfür ve şirkten biri, dinler arası diyalog meselesi. Dinler arası diyalog meselesi. Şimdi arkadaşlar, bu okuduğumuz bu kadar ayet-i kerimede gördüğünüz gibi Allah subhanehu ve teala çok açık bir şekilde onları dost tutmamamızı, onları dost tutarsak Allah'la bizimle onlar arasında hiçbir şekilde hiçbir bağlantı kalmayacağını, Allah subhanehu ve teala'nın bizden beri ve onun da bizim de ondan beri olduğumuzu Allah bize ne yapıyor? Ayet-i kerimelerde hepsinde anlattı. Bu diller arası diyalog arkadaşlar, veyahut da Hristiyan ve kafirlerle Müslümanların arasını bulmayı iddia eden insanlar, yeni türemiş insanlar değil bunlar. Bunlar Peygamberimizin döneminde de vardı. Bakın, gidin Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala diyor وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Onlara denildiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmayın, onlar derler ki biz yeryüzünde fesat çıkarmıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Biz ıslah ediyoruz. اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Bilakis onlar nedirler? İfsal ediciler, bozguncular onlardırlar. Fakat onlar bunun farkına varmazlar. Bakın İbn Abbas bu ayetin tefsirinde ne diyor? Bunlar diyor Yahudilerle Müslümanların arasını Medine'de bulmaya çalışan insanlardı. Bunlar, biz Yahudilerle Müslümanların arasını buluyoruz, Yahudilerle Müslümanların arasını yapıyoruz diyenler, işte bunlar o münafıklardı diyor İbn Abbas. Allah subhanahu ve teala ta o zamandan onları uyarıyor. Selman-ı Farisi'nin ayete yapmış olduğu tefsire bakın arkadaşlar. Subhanallah. Diyor ki bu taife daha gelmedi. Yani bu yeryüzünde kafirlerle Müslümanların arasını birleştirmeye kalkacak taife daha gelmedi. Ve biz diyoruz bizim zamanımızda geldiler. 6 milyon 7 milyon nüfusları olup da kendilerinin Müslüman olduğunu iddia edip de Allah'ın kendilerinden, kendilerinin de Allah'tan beri olduğu, Müslümanların kanlarının üzerinde kiliselerde papazlarla Yahudilerle sarmaş dolaş, öpüşerekten sevişerekten oturan insanlar, bunlarla kesinlikle Allah arasında hiçbir bağlantı kalmamıştır. Bu kadar okuduğum ayeti, ki ben daha bunları ihtisar yaptım Kur'an'da, bu kadar okumuş olduğum veya benim bildiğim bunlar sadece, benim okumuş olduğum bu kadar ayete ne yapmışlardır? Bu kadar ayete muhalefet etmişlerdir. Yine arkadaşlar ayetleri tek tek zikrettik. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ. Sizden kim Yahudi ve Hristiyanları dost tutarsa o da muhakkak ki onlardandır. Ve Ehl-i Sünnet alimlerinin görüşlerini de zikrettim. İşte o da onlardandır. Onların hükmü onun da hükmüdür. Onların dinine girmiş artık. İslam dininden çıkmıştır. Tek bu ayet bile yeter. Dinler arası diyaloğu çürütmek için tek bu ayet bile nedir? Bu ayet yeter. Başka arkadaşlar, dinler arası diyaloğun İslam'a olan muhalefetleri nelerdir? Birincisi, dinler arası diyalog yapan insanlar kafirleri tekfir etmezler. Yahudi ve Hristiyanlara kafir diyemezler. Niye? Kafir deyip de onlarla diyalog yapamazlar. Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمْ Allah, Mesih, Allah'ın oğludur diyenler muhakkak ki kafirlerdirler. Muhakkak ki kafir olmuşlardır. Başka bir ayette, hemen bir sonraki ayette لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ Allah üçün üçüdür diyenler, teslis inancına inananlar muhakkak ki kafir olmuşlardır. Peki dinler arası diyaloğa insanları çağıran insanlar onları tekfir ediyorlar mı? Yok. Hatta burada siz de gördünüz, bu taife en sonunda küfürlerini daha da aşağı vurdular ve ne dediler? Biz dediler ki kesinlikle Yahudilere ve Hristiyanlara kafirler diyemeyiz. Neden? Çünkü onların abisi, hocası, üstadı diyormuş ki biz Hristiyanlara ne yapamayız? Biz Hristiyanlara kafir diyemeyiz. Biz onların kalbindekilerini bilmiyoruz. Onların ilahı kafir demeyebilir. Onların ilah edinmiş oldukları şahıs kafir demeyebilir. Fakat bizim Rabbimiz, bizim ilahımız Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir şekilde لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ Allah üçün üçüdür diyenler muhakkak ki kafir olmuşlardır. Allah İsa'nın oğlu Mesih'tir diyenler muhakkak ki kafir olmuşlardır diyor. Onların ilahları demesin. O ilahların kulları olan o mürtetler demesinler. Fakat biz Rabbimizin açık ayetlerine dayanaraktan diyoruz ki Hristiyanlar ve Yahudiler Allah'ın nasıyla müşriklerdirler. Allah'ın nasıyla nedirler? Allah'ın nasıyla kafirlerdirler. Bakın arkadaşlar şey ne diyor? Kadı İyaz. Kadı İyaz'ı biliyorsunuz. En büyük alimlerden biri. Diyor ki biz biliyorsunuz bu icmayla insanı küfre sokan nakilleri var Kadı İyaz'ın. Orada diyor ki biz İslam dininden başka bir dine cevaz veren veya onlardan şüphe eden veya onların mezhebini doğru olarak gören veyahut da onlarla beraber duran insanları tekfir ediyoruz. Tek kelimeyle. Bunu söyleyen kim? Ehl-i sünnetin imamlarından bir imam. Kadı İyaz. Ne diyor arkadaşlar? Bakın tekrardan söylüyorum. Biz Hristiyanlar veya İslam dininin dışındaki bir dine cevaz veren veya onlarla aynı safta duran veyahut da onlarda şüphe eden. Bak demiyor tekfir etmeyen ha. Şüphe eden. Yani acaba bunlar kafir mi değil mi? Yani de şimdikiler kafir değil diyorlar kesin. Bu öyle demiyor. Acaba onlar kafir mi yoksa değil mi diye şüphe ederse biz bunları ne yapıyoruz? Biz bunları tekfir ediyoruz diyor. Aynı şekilde arkadaşlar dinler arası diyalog diyen bir insan Allah subhanahu ve teala ben seni takmıyorum demiştir. Nasıl ben seni takmıyorum demiştir? Allah subhanahu ve teala son indirdiği ayetlerde Yahudi ve Hristiyanlara karşı bizim nasıl davranmamızı söylüyor. قَاتِلُ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ حَتَّى يُعْتُ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, eyvah peygamberin ve Allah'ın helal ve haram kıldığını haram kılmayan, hak olan dine girmeyen o, Yahudi ve Hristiyan ehli kitaptan olanları ne yapın? Ehli kitaptan olanları ta tek elden cizye verene ve küçültülmüş alçaklar olana kadar onlarla savaşın. Dinler arası diyaloğa çağıran bir insan nasıl bunlarla savaşacak? Mümkün mü? İnsan diyaloğa girdiği birileriyle hiçbir şekilde savaşabilir mi? Yok. Ha? Rabbul İzze, yerlerin ve göklerin ilahı, herkesin ilahı onlarla savaşmayı emrediyor. قَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ Din yalnız ve yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla yeryüzünde ne yapın? Ve yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar onlarla ne yapın? Onlarla savaşın. فَاِذَنْ سَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُ الْمُشْرِك۪ينَ Haram aylar çıktığı zaman müşrikleri öldürün. Son inen ayet nedir? Budur. İbni Abbas'a ve birçok müfessire göre bu ayet gerideki ayetleri ne yapmıştır? Gerideki ayetleri neshetmiştir. Her ne kadar mümin zayıf da olsa, gücü yetmese de onlarla diyaloga değil, Allah subhanehu ve teala'nın nasıyla ne yapacaktır? Allah subhanehu ve teala'nın nasıyla onlara karşı velasını, berasını her zaman, onlardan beri olduğunu her zaman belirtecektir. Size en büyük, en güzel örnek yani. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'de zayıf da öyle değil mi? Peygamberimizin bir gücü var mıydı Mekke'de? Ezilmiyor muydu? Bakın İmam Ahmed'in rivayet ettiği hadiste Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Kabe'nin etrafında dönüyor bugün. Müşrikler bundan dalga geçiyorlar. Sahabe diyor böyle kaç göz işareti yaptılar. Ha bu Muhammed mi falan. Sizinle dalga geçen, dininizi ayıplayan falan. Peygamberin yüzü değişti diyor. Birinci tur attı, ikinci tavafı yaptı, üçüncüyü de yaptı diyor. Peygamberin yüzü değişti. Peygamber dönüp bakın ne diyor. En zayıf anında sahabesinin vurulduğu, yani sahabesinin aç kaldığı bir anda "Tesma'una ya ehle Kureyş innemâ ci'tukum bizzebh. İnnemâ ci'tukum bizzebh." Beni işitiyor musunuz ey Kureyşliler? Ben sadece ve sadece sizi kesmekle gönderildim. Sadece ve sadece "Tesma'una ya ehle Kureyş innemâ ci'tukum bizzebh." Sizi ne yaptım? Sizi kesmekle gönderildim. Allah subhanehu ve teala sizi, peygamberimiz ne diyor? Sahihinde bir de İmam Taberi'ne rivayet ettiği hadiste liye khamsetu esma, benim beş tane ismim vardır. Ana Ahmet ve ana Muhammed ve ana el-Mahi ellezi yemhullahu bihil kufr. Benim adım nedir? Mahidir. Benim adım silendir. O silen ki Allah onunla yeryüzünden ne yapacaktır? Allah onunla yeryüzünden küfrü, şirki silecektir ve zelil kılacaktır. Bugünkü insanlar ne yaptılar? Dinler arası diyaloğu yapan insanlar, sen ne iddia edersen et, sen ne dersen de biz ne yapıyoruz? Biz kafirleri dost tutacağız, biz onlarla diyalog. Sen onları silebilirsin, senin görevin olabilir. Bizim görevimiz bu değil deyip de Allah'a ve Resulüne karşı ne yapmışlardır? Allah'a ve Resulüne karşı kafa tutmuşlardır. Yani dinler arası diyalog arkadaşlar, gördüğünüz gibi aynı şekilde Allah Hristiyanları ne diye vasfetmiştir? Yahudileri ve Hristiyanları hainler. Müslümanlara karşı kim besleyenler, Müslümanların kafir olmasını isteyenler. Ayetleri okudum konunun başına hatırlıyorsanız. Onları dost tutan insan Allah subhanehu ve teala ne demiştir? Biz senin bu vasıflarını kabul etmiyoruz. Eyvah! İnsan hiç hain olduğuna inandı, kendini küfre götüreceğine inandı, kendine zarar vereceğine inandırdı. Bir kimseyle hiç insan dost tutar mı onu? Onlarla diyaloğa gider mi? Gitmez. Gidiyorsa demek ne diyor insan? Bu senin vasıfların yani. Sen böyle vasfediyor, Allah diyor yani bu. Yani her ne kadar diliyle biliyorum, lisanul hal var, bir de lisanul kal var. Yani her ne kadar diliyle söylemese haliyle bunu söylüyor yani. Öyle değil mi? Kalbinde ne olursa olsun biz kimsenin kalbindekini bilmeyiz. Hazreti Ömer'in dediği gibi, beni iyi dinleyin. Vahiy kesildi artık. Vahiy peygamberin dönemleri. Kim bize neyi açığa çıkarırsa biz onunla muamele ederiz. Öyle değil mi? Vahiy kesilmiş, kimsenin kalbini biliyor muyuz biz? Yok. Adam dışarıdan bize neyi ishar ediyorsa biz adamın bize dışarıdan gösterdiğiyle amel etmek zorundayız. Yoksa gaybı, kalplerdekini bilmek de gaybın ilmindendir. Gaybı bildiğini iddia etmesi lazım insanın. Eyvah arkadaşlar. Aynı şekilde burayı anladınız, dinler arası diyalog kaç yönden küfür ve riddet olduğunu. Her ne kadar dinler arası diyaloğa çağıran insanların ismi büyük olursa olsun, lakapları büyük olursa olsun, kitapları fazla olursa olsun, mektebeleri doldursun, bu insanlar Rabbul İzze ve Celle'ye isyan etmişlerdir. Onun bu hükümlerini kabul etmemişlerdir. Ve bunlar der ki ya biz bunları biliyoruz, onlar bunları bilmiyoruz diye bir komedi de olamaz zaten. Bu adamların yazmış olduğu kitaplar, mektebelere gittiğimiz zaman bir raf, kırtasiyelerde bir raf sadece bu adamların kitaplarıyla dolu. Bu adamların bunları bilmemesi mümkün değil. Hatta bunlara bir de reddiye veriyorlar kendi kafalarınca. Allah subhanehu ve teala bir de bu adamlar ne yapıyorlar? Reddiye veriyorlar. Aynı şekilde arkadaşlar, birincisi dedi silahla onlara destek vermek. İkincisi dinler arası diyalog. Bunların küfür olduğundan hiçbir Allah'a elhamdülillah şüphemiz yok. Üçüncüsü onların bayramlarını kutlamak, onlara has olan bayramlara iştirak etmek ve onlarla ne yapmak? Ve onlara benzemek. Bazı durumlarda onlara has olan şeyleri giymek gibi. Şimdi burada inşallah Ehl-i Sünnet alimlerinin görüşlerini tek tek zikredeceğiz. İlk başta bu konuda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman biliyorsunuz Ensar'ın üzerinde oynadıkları iki gün vardı. Yani oynayıp bayram yaptıkları. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara ne dedi? Allah size bundan daha hayırlı iki gün vermiştir. Onları Allah değiştirmiştir. Neyi vermiştir size? Kurban bayramını ve Ramazan bayramını vermiştir diyerekten Allah subhanehu ve teala o bayramları, peygamberi o bayramları kutlamalarını yapmamıştır, müsaade etmemiştir. Beyhak ile İbni Ömer'den rivayet ediyor. İbni Ömer diyor kim mecusilerin nevruzlarını, bakın isme iyi dikkat edin, bizim memleketimizde de çok kutlanıyor. Nevruzlarını ve mihricanlarını, yani onların festivallerini kutlarsa kıyamet gününde onlarla beraber haşredilecektir. Bunu kim söylüyor? İbni Ömer söylüyor. Kim rivayet ediyor? Beyhak rivayet ediyor. Kim onların nevruzlarına veya bayramlarına iltihak ederse kıyamet gününde onlarla beraber haş olacaktır. Yine aynı şekilde arkadaşlar Şeyhülislam İbn-i Teymiye diyor ki Allah subhanehu ve teala ayette diyor ki لِكُلِّ اُمَّتِنْ جَهَنَّا مَنْ سَكَنْ هُمْ نَاسِكُونَ. Biz her ümmete bir nusuk kıldık. Yani belli bir bazı şeyler kıldık. Bazı işte ibadetler, bazı özel onlara has olan bazı şeyler kıldık. Onlar da onları yaparlar. Şeyhülislam İbn-i Teymiye diyor ki bayramlar da nusukat babındandır. Allah'ın her ümmete kılmış olduğu özel hallerdendir. Kim bayramlarında onlara muvaffakat ederse iktidar sırat-ı müstakimde sanki kıblede onlara muvafakat etmiş gibidir. Yani kim onların bayramında onlara iştirak ederse, sanki kıblede mesela onlar hangi tarafa yöneliyorsa, Kabe'ye yönelme değil de onların yöneldiği yere, bunun da küfür olduğunda zaten hiç kimsenin neyi yoktur, hiç kimsenin şüphesi yoktur diye. Aynı şekilde bakın arkadaşlar, Muhammed Er-Reşid biliyorsunuz Hanefilerde Elfazül Kufr diye bir kitap yazmıştır. Hanefi mezhebinde küfür veya başka kitabın ismini bazıları da Elfazül Mukeffirat, insanı küfre sokan sözler diye Hanefilerin yanında. Orada ne diyor bakın? Kim Nevruz gününe katılırsa veyahut da Nevruz gününde birine bir yumurta hediye ederse o insan kafir olur. Bunu kim söylüyor? Hanefilerin Elfazül Mukeffirat'ta veya Elfazül Kufr'da Hanefilerin Muhammed Reşid bunu Hanefilerden ne yapıyor? Bunu Hanefilerden naklediyor. Sadece o mu söylüyor bunu? O söylemiyor. Gidin Fukul Ekber. Fukul Ekber biliyorsun İmam Ebu Hanife'nin yazdığı. Molla Ali'ül Kari'nin şerhini yaptığı tarafta Nevruz Bayramı diye bir kısım var. Gidin orayı açın, Nevruz Bayramı. Orada 6-7 tane kitaptan ayrı ayrı Molla Ali'ül Kari rivayet ediyor. Kim Nevruz'a iltihak ederse veya Nevruz günü bir şey alırsa o günü tazim etmek için o insan kafirdir. Muhakkak bir şekilde nedir? O insan kafirdir. Bakın mesele çok, yani bize kafirleri dost tutmak, onlar gibi yaşamak bize çok basit geliyor. Fakat bakın ehl-i sünnet alimlerinin yanında bunların, yani bunların bu konu hakkındaki düşüncelerine. Kafirlerin bellerine bağladıkları zünnar. İmam Nevevi ne diyor? Kim o zünnarı bağlarsa kafir olmuştur. Kadeiyat diyor icmala kafir olmuştur. İbni Hacer'in Heytemi diyor icmala onu beline bağlayan ne olmuştur? Onu beline bağlayan kafir olmuştur. Molla Ali'ül Karif Okul Ekber'in şerhinde ne diyor? Kim zünnarı beline... Zünnar eskiden bu Hristiyanların ya da ehli zimmenin, zimmet ehlinin bellerine bağladığı bir şeydi. Bir onlara has bir ip gibi veya bir bal gibi renkli bir şey bellerine bağlıyorlardı. Bir Müslüman bunları dahi tahta ne olur? Bunları aynı bu nakli yapan adamlar kim kafasına kafirlerin takmış olduğu o mecusilerin takmış olduğu bu ne diyorlar ona? Karpuş işte bu şapkayı takarsa kafir olmuştur diyorlar. Subhanallah. Yani bakın ehl-i sünnet alimlerinin yanında meseleye, velâ berâ meselesine, dostluk ve düşmanlık meselesine bize çok basit geliyor aslında. Ya böyle olsa ne olacak, böyle olmasa ne olacak. Fakat bakın bu insanların yanında nedir? Bu insanların yanında, bugün mesela bizim sadece bizim bölgemizde kutlanan mesela Nevruz bayramları. Eyvah, Molla Ali Kari diyor ki bir yerden nakil yapıyor Hanefilerden. Kim o gün yani Fıkhul Ekber'in şerhinde, İmam Ebu Hanife'nin yazmış olduğu Fıkhul Ekber'in şerhinde oraya çıkarsa kafir olmuştur. Onların kutlama alanı yaptığı yere çıkarsa, çünkü orada açıktan küfrü izhar etmek vardır. Eyvah, bugün o gün nasıl ki mecusiler yapıyorlardıysa, bugün de Nevruz'u kimler kutluyor Türkiye'de? Komünistler kutluyor. He? Kürtlük adı altında Türkiye'ye komünizm getirmeye çalışan insanlar, PKK veyahut da diye isimlendirilen atıf terör örgütü değil, küfür örgütü, şirk örgütü ne yapıyor? Bu insanlar kutluyorlar bu bayramları. Onların yanında bulunmak, ona bakın İslam alimlerinin yanında bunun hükmü nedir? Mutlak olarak neye gider? Küfre gider. Veyahut da o gün onların zamanında kafirlere kat olan şapkalar vardı mesela. İşte zünler vardı, bele bağlanan. Onları bağlayana bakın bu insanlar ne diyorlar? Bu insanlar kafir diyorlar. Şimdi biz bunlardan konuştuğumuz zaman ne oluyor insanın ismi? Tekfirci oluyor. Ya bunlar ya bu kadar da olmaz falan. O zaman bu ehl-i sünnetin bütün bu saymış olduğumuz Hanefi, Şafii, Maliki, bu saydığımız alimlerden İmam Nevevi Şafii, Kadeiyat Maliki, Molla Ali'ül Kari Hanefi. Bu alimlerin hepsi, bu ehl-i sünnetin büyük alimleri hepsi o zaman nedirler? Hepsi o zaman tekfircidirler bu görüşe göre. Peki bakın bugünkü anlayışa göre arkadaşlar, bugün yılbaşını kutlayanlar. Yılbaşında adam Nevroz'da bir yumurta dahi hediye etmeyi Hanefi mezhebindekiler küfür görmüşler. Nevruz'da bir hediye bir yumurta basit bir yumurta. Yani, peki bugün yılbaşlarında çıkıp da eşyalar, hani dedik ya yine Molla Ali'ül Karni Fukul Ekber'in şerhinde rivayet etmiş, onlardan haneflerden naklettiği, kim diyor o gün normal zamanda almadığı bir şeyi alırsa kafir olur. Gidip hindi alanlar, biralarını getirip koyanlar, televizyonu açıp sabaha kadar önünde oturanlar, ondan sonra la ilahe illallah diyenler, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, ne onlara dünyada bir fayda verecek, ne ahirette bir fayda verecek. Niye? Çünkü hiçbir tane la ilahe illallah bozan unsur bırakmamışlar. Hepsini ne yapmışlardır? Hepsini işlemişlerdir. İnşallah benim anlatacağım bugünkü konu hakkında benim anlatacaklarım bu kadar. Bu konu hakkında soru sormak isteyen varsa, inşallah haftaya da ben daha uzun anlatmak istiyordum. Bir saat falan dolmuş. Sahabenin yanında vela ve bera örneklerini inşallah anlatmaya çalışacağız. Sahabe nasıl? Kafirlere karşı sahabenin tutumu neydi? Savaşlarda, dışarıda sahabe nasıl davranıyordu? Bu dini en güzel anlayan, en takvalı olan insanlar nasıl davranmışlardı? İnşallah haftaya da onu anlatmaya çalışacağız. Konu hakkında soru sormak isteyen var mı? Eğer bu konuşmanın içinde bir güzellik, bir doğruluk varsa benden, Allah subhanehu ve teala, pardon yanlış söyledim. Allah subhanehu ve teala ayetlerinden, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetinden ve ümmetin selefinin doğru anlayışındandır. Eğer bir yanlış, bir hata varsa benden, nefsimden ve şeytandandır. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.